سو هغه باندې به غور وکړو هغه اسباب به موږ خپل کو هغه اسباب باندې به موږ هم روان شو ندا به هم زموږ د کامیابی لپاره یو ذریعہ او طریقې دي د پاره د دې امتونو بیان به کوي دا بیا بیان به ان شاء الله راځي معلومه خبره ده چې الله تعالی د دې امت د اصلاح لپاره یو عظیم شان کتاب را لېږلې ده قران عظیم شان کتاب دې آسماني سمره کتابونه چې دي د حقول سردار قران مجید دې آسمانی سمره کتابونه چې دي داغه تمام مضامین پر قران کې موجود دي یاد وساتئ داغه تمام مضامین پر قران کې چې یو یو کتاب کوم مرکزی مضامین د پخوانی کتابونو دي د آسمانی هغه مضامین ټول په دې کې موجود دي وقت وقت باندې دا قران مون تواز کوي دا قران مون ته نصیحت کوي او دا قران زموږ د جن صحیح کول د پاره مون ته اسباب بیانوي هدایات مون ته کوي ځان له خبره دا چې مون وګڼه راکو لغت مسئلہ ابتدا کی ہم ہوا تے انسان دے اصلاح دا پارا قرآن کی چکم مضامین دی تا مضامین یا سڑے وولی اور قدیبانے خورو کی تا بالکل دا اصلاح کے دیشی زان لخبر دا چمون ندغا مضامین اورو او ندغا مضامینو بانے من دا خور کو دا قرآن دلائلو تمون ندی کتلی دا قرآن ہدایاتو تمون ندی کتلی دا قرآن وعظم و نصیحتون تمون ندی کتلی زکا خدا سے قلق و درز که چرته موږ دغه سيزونه تا کتلې وې په دې مخور کړې وې زمونږ دا جون بدا سينو لکه چې دا اوس کوم جن زمونږ استاد څنګه دي زمونږ جن په پریشان دي چې کله نبی رسول الله صلوات د کوم مکی خون خوار کافرانو ته وړاندې دي د قران تذکره او قران ورته یاد کا غي څه جواب ورکړو او هغه بیا د پیغمبر علیه السلام خلاف کوم مشورې کړې وې او د نبی علیہ السلام په بارکه کم نازیبا الفاظ غي استعمال کړو دا غي بیان الله تعالی کوي چې زمو محبوب ته دیسې سویل دي هغه محبوب چې دا تمام کائنات الله تعالی دا غد مخه موجود کړی دي هغه ته دای کوم الفاظ ویل دي یا کوم سوالونه دای کړی دي د پیغمبرنا بعض سوالونه داسې دي چې هغه بیکار او ردی دي قران دا غي جواب دلته نه ورکړي کوم سوالونه چې وسنیو دا غي صح حقیقت وو قرآن داغی جواب ورکڑے دے دے گن سوالونا کڑی دی او جوابونا صرف دو سوالونا قرآن دلتا ورکئی او دنور سوالونا جواب زکن ورکئی چی داغ سوالونا سا حقیقت نشتا چار کل دا سوال سا حقیقت نوی وزن نوی دا جواب بسا غیل ورکی سو او دو سوالونا داغی جوابونا اللہ تعالی ورکئی او بیادا چی تاسو دا پیغمبر پا نبوت باندے شتکوئے شکوئے اعتراضات کوئے مخ کے خلفو آل کتاب کے علماء موجود دی دلته عالمان د قران او د حديث تا کومه مسله کې چې تاسو شکی تاسو داغي تاسو داغي نه کولې شه وضاحت به درته وکړه د دې بیان کوي بس یو څو سوالات دي په دې رکو کې او هغه سوالات کې چې کوم د جواب سو جواب صحیح حیثیت داغي د جواب جوړې دي جواب شوی دي او چې کوم سوالونه خوشي سوالونه دي هغه الله تعالی دغه سپری دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس دیر نزدیشا للناس خلقتا حسابهم وقت حساب دزی اللہ تعالیٰ وی دیر نزدیشا دی خلقتا حسابهم وقت حساب ما وقت حساب کتاب دزی یعنی چا اللہ تعالیٰ با دی سر محاسبہ کری دی دی اعمالو من ما تفقت قامت قیامتو کم سڑے چمر شد آگا قیامت سورو چا نزدی خبر دبی اللہ تعالیٰ وی استاسد حساب کتاب وقت نہایت نزدی دی وهم في غفله اور حال دادی چې دا خلق په غفلت کې دي ټول خلق په غفلت کې دي هر یو انسان نه تاسو کا 70 80 85 سال دا غو عمري هغه وې زفرونه نوجوان زه اوس چې کنه نوجوان اور لیکن سوچ تاسو کا الله وی ګور دغه دی وسولاړي د مرګ په غاړو تاسو رزه حساب کو بیا مغه یا تاسو بابا غانو ته ګور نه نه غي سلام د اخرت فکر نشته نوجوانان غلام فريدا اخرت فکر هغه سلام نشتا اخرت بالکل هغه ویږي بس دا دنیا کې بطول عمر یو او هم کې غفلت اور حال دادې چې دې په غفلت کې ریچا نه د دې حساب کتاب نه د دې حساب کتاب نه یا خود دې حساب نه مراد تاسو ته د قیامت به حساب دی چې الله تعالی بعد اعمال حساب انسان سره کوي یو یو عمل باندې به گواهان الله تعالی قائم کوي خپل معلومه خبره دا به قیامت کې وي او تاسو ته قیامت مخه لراضي کوم شي چې مخه لراضي غنځ دی لري مونږ بدانو چې کوم شي زمونږ مخه لراضي غنځ دی لري چې کوم زمونږ نشاطه پاتې کیږي غلرې دي مونږ قیامت نه زو قیامت مونږ لرا روان دي یا مراد دې حساب نه څه دي هغه حساب د قبر دې سیبا چې کوم یو سړی سترګې پټې شو بل تر وخت نه سره معاملې شروع شو چې قبر ته ورومند نو حالت بیا دا غزنه سره خپل معاملې شروع کیږي بار بار تاسو ما دا ویلي کها مالکړي وي د برزخ د زندگی به مزیدار وي اور کبا دا مالکړي نو برزخ کې بوم په غرب وجود کی په قبر کې به راګیر کی تختې دې خو وشینه کنه هغه پښتو کې متل دی ویل کې ته ګور ګران دې خو مړی نه کار دې هغه ګران او آسان فريد ته نور مخلوق چې در باندې هم خلینو پته به اله لګي ښا اله پته لګي یاد حساب نه مراد ګور یاد ساته سې شری دا د قبر زندګۍ کې چې انسان سره کیږي انسان چې مړ شي هغه شی سورو شو وهم فی غفلت ولی الک دای په غفلت کې دی ګور الله تعالی دلیل ویلی انهم مورذون زکه چې دی اعراض کوم کې دی چانا د تیارې نه د اخرت لپاره لانهم مورذون عن التعهب له د قیامت لپاره چا څه تیارې کړې دي او بلډینګانو والو دا دلته بار بار وام حدیث کې راځي چې لکه اعمل للدنيا قدر بقائک فیها دنیا کی جو سمرا پاتے کی کہ تم دنیا جوڑا تو دنیا کی سمرا پاتے کی کہ 60-70 سال پاتے کی دلی دا پارا تبہی پاتے کی کہ 60-70 سال اور نظام دی جوڑ کرے دا 5-600 سال 5-600 سال کن دا تا چکم نظام جوڑ کرے دا زڑی کی نا دا خرابی کی نا کمتل خدا کا دے پاتے کی کہ 50 کال اور منصوبے دا 50 تو ذر کلو نا جوڑائے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمائی دنیا کی سمرا پاتے کی کہ تم راکیل ہوگا وامن للآخرت قدر بقائق علاق آخرت کے بس عمر پاتے کی گئی لآخرت جون ختم دلشتا نشتا اللہ وی بس اغیر پارت عمر ہوتا بس فیصلہ ہو گئی دنیا مختصر زندگی دا مختصر کارو لوگا دا آخرت اگدہ زندگی دا اگدہ مالو کا لیکن منگا دنیا کی جنگڑی جوڑو لیکن دا آخرت دا جنگڑی فکر را سر نشتا بلکہ آغا متباہ کری دی کا اللہ بندگان آغا متباہ کری دی و بادشاہ ابو حازم تا ہوئے چدا مخ کے خلق دے مرد تا خوشحالی دل صحابہ یادائی منگا مرد تا فقیر کو وجہ سرا صحابہ با گورے مرد تا خوشحالی دل چی غشب پہ لگی دن آئی بے فسق و رب الکعبہ کامیاب شن واللہ قسم نی دی پا غزات چی غرب دے چارے دے کعبی دے سے کامیاب شن اگئی بدا خبر اکولا یو تن دے یو صحابی ویشتا اگئی فسق و رب الکعبہ کامیاب شن قسم پر رب دے کعبی باندے ندا قاتل حیران دے چی بھائی دا الفاظ دولے ہوئے بیا دے مسلمان شا کہ مسلمان سے چانے تپوس کے ودا الفاظ دول وی مرگ وقت قومنگا چغی وہو ویسے بعد مسلمان مرگ اور شہادت آپ ڈیر قیمتی دے دے قاتل بے ایمان دار پدی ٹکی باندھے چدا دا شہید دا لفظ لینے دا الفاظ اگر تو بھائی وقت کے خلق مرگ تو خوشحالی دم خفکی کو یہ تاز و خود خفکی گئے اگئی سان لا آخرت جوڑ کرے دنیا غیر آباد و آخرت آباد ہو اور دا غیر آباد نہ آباد ہے تجھے انسان سے خوشحالی گی میرے نے چتر نکلی طرح سے خوشحالی گی لیکن تاسو دنیا آباد کړی دا اور آخرت میں روان کړی دے سوکم دا آباد ہے نہ روان تتل نہ غواړي بس فیصلہ او شو بادشاہ ته دا خبر او کلام مو ته دا خبر او کلام تاسو ته من غواړم دنیا آباد دا آخرت نشته الله ویلی انهم اورزون زکا دا کتان دی اعراض تو ان کی دی مخڑ ان کی دسنا من التعهب لو د تیارے نہ دے مرگ دا پارو دا قیامت دا پارو دے تیارے نہ کڑے چا دا حساب تیارے کڑے دے اچام نہ کڑے مایاتی ہم نرادی چاہتا اللہ شکایت کئی زمانہ کا نرادی دے خلق و تامن ذکر نصیحت و یاداش یو نصیحت و یاداش واس من رب ہم دے طرف دے رب دینا محدث نوے نوے چھ پیغمبر داغے بیان دے تو کی نوے نوے نصیحت دے تو نرادی یاداش نرادی واس نرادی اللہ سماؤو ہو مگر وقت دی دے حقیتا وقت ورتکی دی دالو دن ورتدا سنیر کی وهم يلعبون اور حال دادی چھ دی جو بھی کئی داغی نا عبرت ناقلی داغی نا نصیحت ناقلی قرآن ووری قوق ورتکی دی لیکن وهم يلعبون دے سرم وشتر ہو تو کے تکالی کئی مطلب دادی چھ دا قوق کے خودل دی دا پارا ندی چھ دا قرآن زمون ذہن تراشی اور بیا من کو دے غور کو زمون دا زر دنیا پا دی سر بدلشی اللہ پہ سنو کا نن زمون ہم دا غسی مسئلہ دا پا دی زیبانی وورو مسیح قن دا پارا وورو او په دې زمانه د غوږ نه وځي د عمل توفیق نه بعد کسانو ته الله تعالی د عمل توفیق ورکړي خوش قسمتی ده هغه کسانو دا چې دا قران ووري د دې مطابق زندگی جوړه کی چې کم د دې په زندگی کې مولونو او نقصانات یا غوبات چې بای دا بدا سره خوش قسمت دي یاد ساته الله تعالی خوشحالي کی په چې مسله ووري دا او د په کور کې د په بدن کې د هغه خلاف سيزونه هغه ختم کړه دا شی دې کړي ایمانون دکې ته اسلام دغه ته داہیتن قلوبهم اللہ تعالیٰ وی پا غفلت کی رزمونہ دوئی زنونہ پا غفلت کی لکھا بیلکل پا غفلت کی دوئی زنونہ وعصر النجوہ پتا مشورہ اکلا دوئی پتا مشورہ اکلا پیغمبر ورته قران بیان کو خو هغه ورته سره کینو خو دا بیا غي سره ورشتو کې کړي مشورې اوسګي جي مشورې د سره پاره کې اوسوک کوي الذين ظلموا وكسان ظلم کړي دي د پر ځانونو سره یعنی کافران پر مې اس کې مشوره کوي او مشوره داسې کوي هل هاذا وایږي نده دا پیغمبر الا بشر مثلكم مگر یو انسان پشان ستاسو ستاسو غنته یو سړی دی دا پیغمبر هم ستاسو غنته یو سړی دی سبل شي خدای نه کنه چې کله دا پیغمبر ستاسو غنته یو سړی دی نو به تاسو دې په سی بیا ده خو زمونږ ستاسو پشان دال یو تاسو ته چې یو تاسو نه بیا ولي مونږ مونږ چې خنک ټول دنیا بده په سیزو او دغه خبره به مونږ ولي مونږ تاسو ورورتا دین زمونږ پشان یو تاسو دی به ولي مونږ دا خبره مونږ وي په سی لاټ دی به دا مشورې کوي دومره کم کل خلکو علاقه کسان سړی کو ټول سړی وی خوان بیاو ته الله تعالی جدا مقام ور کړی دی هغه سره د وحی سلسله قائم وی الله د طرف نه وقف وقف باندې لیکن دا سوچونه غی نه کول نو دای په څه وی افتاتون سحر آیا قبل وای تاسو جادو دی پیغمبر پیغمبر دی خبره ته به جادو وی دا خو دی جادو کوي جادوگر دی او تاسو له دا جادو منه دا جادو قبل وای تم را کمکل خلق کنه وانتم تبصرون اور حالدار چې تاسو کویږي چې دا جادو دی یعنی خپه دی کویږي چې دا جادو دی او بیان تاسو زه دا خو ته چا خبره وا دا خبره د کافرانو وا چې پیغمبر کله دوی ته نصیحت کو دوی به نصیحت جواب پدې الفاظ سره کو چې تاسو دا خبره مانه دا نه اوسته د جادو خبره تاسو کوي نو د جادو په دغه کې مراد ده تاسو پیغمبر به سوي ورته قال پیغمبر وی ربی رب زما یعلم القول خبر دې په وینا کې سماه اسمانونو کې وی ولرځه او په زمکو کې وی معنا دار چې د الله تعالی نه کوم خبره پټنه ده تاسو خو پټي مشورې وکړي کنه جرګې موکړي په کورونو کې په کمرو کې په نورو مقاماتو کې او د دې خلاف تاسو جرګې کوي دا الله نه کوم خبره نه پټيږي کنه الله تعالی ته معلومه را پیغمبر ته وه هراله چې دې دا جرګه کړي دا دې دا کړي دې دا کړي وهو سميع ذا الله تعالى عالم دي پاپالو د دې کافرانو ویناګانو ان عليم عالم دي پاپالو کارونو د دې باندې چې دې کوم کارونه کوي یو خو دا خبره کوله قران ته راځو چې تاسو کار سم نه پټي مشورې کوي خو زمانه خبره پټول نه شي الله وي ما ته هر څه معلوم دي تاسو پټ کار ټول ما ته معلوم دي بل بدی د قران بارکه سے بل قالوا اساس احلام دې بوي چې دا ګډوډ خوبونه دي دا ګډوډ خوبونه دي عدل بدل ګډوډ خبرې یعنی خوب سره وی نه پای کې عدل بدل خبرې داسې باندې قران ته نسبت کو چې دا ګډوډ خوبونه دي د دې صحه حقیقت نشته دریم رات به کو بری سرا بلکې دې پیغمبر ځان نه دا قران جوړ کړی دی دا اعتراض به هم کو چې دې پیغمبر دا قران ځان نه جوړ کړی دی ځکه الله تعالی او انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا و پیغمبر او ګور تاسو مبارک دی کمه کمه خبرې کوي کله در تداوی چې ځان نه جوړي کله وای دا خوب نه دی کله وای دا جادوګر دی کله وای دا لیوانه دی ته کې همر ته وګوره ستا په شان کې دی کومې کومې خبرې کوي گمراه دي پر صحیح لار لراځي نه په دې بنیاد تاسو خبرې کوي بل هو شاعر بلکې سلورمه خبره به دا وکړه چې دا هو شاعر دی او د شاعری او تخیلی او خیالي هغه اشعار کې چې د کوم مضمون راغي حقیقت ډیر زیات کني بس یو تخیلی هغه پسې شروع شي یو خیالي هغه پسې شروع شي دې حقیقت اینو معنا دار چې دای وي دا څلو رضونه که تاسو دا خیالي ګور دای وي یو خدا خبر او کړه چې دې زمونږ ته انسان دې تابعداري ولي کو بل وی دا څه ګډوډ خوبونه دي ځان نه جوړې کړې خبرې دي اور دارنګ سره دا شعر اور کہانت دې دا خبرې کړې الله تعالی دې جواب نور کړي ورست به جواب دفاع سو خبرې خلیاتنا بی آیتن بل پیدا وی چې دې پیش کې مونږ ته یو معجزہ کما اور سل الاولون لکه څنګه چې لیکلی شو د بنی پیغمبران معجزات سره او بنی پیغمبران ته الله تعالی معجزه اور کړې همسایه اور کړو موسی علی السلام ته سکن والی د لاس موسی علی السلام ته اور کړو ژوند دی غواړي د مړو د عیسی علی السلام ته معجزه اور کړو مطلب دا چې دا سم معجزې دې دیم پیش کی دا ټول پیغمبر علی السلام پیش کړی دي یو هم دې کې ګره پاتې شوی نه دا کته سو دا اسوا مسله دا چې دا غین اف ته جوړو دل مار جوړې دا ګوره حضور صلی الله علیه وسلم سره ونه خبرې کړې دي بوټو خبرې کړې دي حیوانات خبرې کړې دي کم ځای نه کم ځای پر راغلي دي معجزات تاسو ما سره بیان کړي سبب وین شي ان شاء الله نو معنا دا دی چې دا هر او پادشاه تاسو ګلوانې د لاس ګوره د صاحب کرام او همساګانو کې الله تعالی رڼا شوري وا نا وخت صاحب د نبی صلی الله علیه وسلم نو پاتې او تور تیار دا د سوریاس دا نو کله چې زین هغه هم صاحب هغه لګیا د رڼا کې دام صاحب کې برخ نه ني دا سره رڼا کې د کرام دې چې کله دیو په نجدا کیږي هغه صحابي سره فکر چې جرام صاحب ته ده دې کې رڼا وا اپا نه بغنی دې کې هغه کوم چې دې کې ځکه کې دا خبر صحابي هغه مسارنا شروع کړ دا معجزې د پیغمبر علی السلام دی لږ نه وخت تل په دغه زیات نبی علی السلام پرې خال شو او تل لري مطلب دا چې دام دې سیوا اور دارنګ یې یاد مولا خو خود واضح خبره ده یو دعا درې نه خو فسون معجزات دي دا ارز ورکړي شي د خدای د غین سترګې پټې کړي فلیاتنا پیش دي کې دې مونږ ته بیاتنی او معجزات کما پشان داغه معجزات رسول الله ولون چرالي کلی شو عمري پیغمبران کاغه معجزات سره یعنی لومبو پیغمبران لچ کوم معجزي الله ورکړي دا چي الله تعالی د دې اخیری خبرې جواب ورکړي چې په قانون متنو کوم معجزي غوښتي وي او دا معجزي د الله تعالی د پیغمبران په لاس کاره کې نغې ایمان اورل رسول دي ایمان قوم نه اورل چې نه اورل تاسو باندې کسي ما امنت قبلهم ایمان نه اورل مخید دوینا من قریت احل دکلو احلکنا ها چه من حلاک کریو من چه کنکری حلاک کری دی دقا اسیدون کی ایمان نو روڑے سرد دینا چه پیغمبرانو آغا موجزی دی تا پیش کری چه کمی موجزی دی گفتے اقا هم یؤمنون آیدا مکی والا با ایمان راڑی را خدا غا یو کافران دی اقا ایمان نو روڑے دیر ایمان دی دیر امبا یو خبر کریو تاسو براو گو رہے حل حازا الا بشرم مثلکم دا تاسو پشانی او سڑے دے دپس تاسو الله جواب ورکړي د دې سوال جواب ته ګوره امر صلی الله قبل کا منګری جګری مخستان الا رجال مگر سړي مخ خو سړي نوحي اليهم چې مونږ غل ته وحي لګلا ايتبم وحي لګلا کوم پیغمبر سړي تا کوم وحي را لګو دا خبره دې باندې ولي هي بلې مخ انبيیاء ټولم دغه ناري نو دغه سړيو انسانانو نو ايتبم وحي لګلا نو دې بیاولې دا يهوديان ته ګوره دې پیغمبران سوتو عیسایانو پیغمبران سوکو دا غین مخیا پیغمبران نای امتون سوکو دا خدای یسی بیزای اعتراضات تی فسألو اهل الزکر دیدی تپوسو کی دو علمونا ان کنتم فسألو تپوسو پی تاسو اهل الزکر دو علمونا ان کنتم لا تعلمون کتاسو نپوئے گئے یعنی تاس تس معلومات نی جکم کسان دو قرآن اور دا حدیث عالمان دی دا غین تپوسو گئے او جکم کسان اگر تورات و دینجیل پو قانون متون کے عالمان دی دا غین تپوسو گئے چې مې مخکې پیغمبران راتلغه څنګه همدغه سړی تاسو ته تاسو کومه مثلا باندې سړی نه کویږي خو نه تاسو کیو اطمینان نه راشل راشه ته کوئی کسان نه تاسو کوي وما جعلناهم من نور ذولی دا پیغمبران جسدن جسو والا تاسو جسو والا لا یاکلون طعاما چې هغه خوراکونه نه خوړل نه خوړل خوراکونه دا چې پیغمبرانو چې نه یې بس خوراک نه کو هغه یو خامخا دغه سوي دغه تقاضاګانی چې د طبيعت انساني کومه تقاضا دا خوراکونه هغه یو کړی دي دای به مال حاضر رسول یا کول طعام او يمشي فلا صاق الکه دا پیغمبرو دي دا روته پوری اولی دی بازارونو کې د خپل ضرورت لپاره ګرځي الله تعالی جواب ورکړي چې په پانی باندې انداسو و ما كانوا خالدين او نو غي هميشه په دنیا کې یعنی د مرګ نه غي هم بچي دونکي نو ای باندې الله تعالی موت اوسنه دی دای باندې به هم دا څه راځي نو دا منافق نبوت سره نه دا سوال دې په دلته ثم صدقناهم الوعد بیا پورا کلمون دوی سره وعده الله تعالی ما دې سره وعده پورا کړ صدقناهم پورا کړ ما دې سره سجه وعده می پورا کړ الوعد وعده چې ما دې سره کوم کړو بس دا الله خلاص کړ او هغه متن باندې ولا الله تعالی عذاب راو سره په قانون متن پیغمبران سره چې کوم وعده به الله تعالی خپل وعده پورا کړی دي هر نبی الله تعالی دا غته نجات لپاره اسباب پیدا کړی دي او چې کوم نافرمان او متن هغه الله تعالی هلاک کړی دي فان جیناهم بچکڑو من دغانبیا اور دارنگ تم کسان ومن نشا اور حاغ کسان چمون گفتل یعنی کم چو مومنانو دوی سرا دوی سر چکم مومنانو اللہ تعالی اغما بچکڑو واہلکنا المسرفین او حلاکڑو منگا مشرکان چکم مشرکانو اللہ تعالی اغما حلاکڑو لقد انزلنا الیکم رالیگل لیمونتا استا کتابا قرآن دیموشان فیه ذکرکم چی پدے کی شراف استا سرے پدے کی عز استا سرے یعنی دا سی سزونا دی پدی کی کتاس و پاقی بانے عملو کئے نو تاس تب شرافت حاصل شی تاس تب عزت حاصل شی ذکر پا مانا دا شرافت عزت مرتبی لوی والی سر دے چی دی کی دا سی سزونا ذکر شی دی چاچو ہم دے قرآن سے دے آقا قرآن بانے عمل کرے دے اللہ تا شرافت ور کرے دے شرافت ور کرے دے عزت ور کرے دے یہ قرآن دا وجن انسان تا عزت ملوی کی وجہ سب پی عمل دے چې چا په عمل کړی د قران د وژن اورته عزت ملو شي او چا چې په عمل نه کړی نه ذلیلان ګرځي دلی ګر سوا ګرځي افلا تاخلون ایت اس عقل نه لره سوچ نه کوي چې د قران خو ستاسو شرافت دی بیا د دې خلاف تاسو کوي خلاصې دې نږدې د خلقو ته حساب او هغه وخت حساب دی او هم کې غفلت دي اور حالدار چې دوی په بے پروايي کې دي مورزون د دې وژن چې دوی مخړون کې دي د تیارې د قیامت نه مایا دې هم ناراضي دي خلقو ته من ذکر قران ذکر پمانا دا قرآن نصیحت اور دارنگی واز میر رب بهم در طرف در رب دوینا محدث نوے نوے یعنی چکم پیغمبر علیہ السلام نوے نوے بیانی اللہ تماعوہو مگر غب دی دی اغیتا وهم یلعبون اور حال دار چلی لوگی کو ان کی بھی مطلب دادے داغین عبرت نالی لاہیتا قلوبهم قاقل دی ذرون دوئی واسر النجوا او پٹا مشورہ کبی دوئی پٹا مشورہ اکلا اللذین حال کسانو ظلمو جو ظلمی کڑے دے دزانو سرا آغا مشورہ داوا حال حاضا ندیدہ پیغمبر اللہ بشرم مسلکم مگر یو سڑے دے پشان سکاسو افتاتون سہرہ آیا قبل و اعتاس جادو دا پجا دوئے وانتم تبصرون او تاس پوئے گئے پدی بانی چدا جادو دے قالوی پیغمبر ربی عالم و رب زما عالم دے القول پا وینا فی سماوے اسمان کیوی والارضی ازمک کیوی یعنی کہ اسمان کی سخبری ویناوی ازمک کیوی زما دا رب پاغیبان عالم دے اللہ نسیشی پٹنے دے استاس دا جرگی مطوری اللہ دے دینا خبر دے وہو السمیو دا اللہ تعالی وریدن کے العلیم اور عالم دے خبر استاس ہوری استاس عمال بان خبر دے بل قالو بلکی وی بدوی اتباس و احلام اندہ عدل بدل قبون بل افتراہو بلکی دا قرآن در ازان نجوڑ کرے رہے ہیں بل ہوا شاعرن بلکی دا پیغمبر شاعر دے نبی اسلام تبیدال خواب دا بد نسبت نکو فلیات نارادی وردی منتا بی آیت موجزہ کما ارسل اللہ ولون آغا موجزہ تو باندی چرا لگلی شو لنبنی پیغمبران لنبنی پیغمبران تا جللہ کمی موجزی ورکڑی وی آغا موجزی ردی امراری ما منت اللہ تعالی جواب ورکی دیتا چی ما نور اوڑے قبل هم مخصد دوینا من قریتن اهل لکلو اهلکنا ها چی من حلاک کری من چی سکرا کری ایمان نور اوڑے افا هم یومنون آیا دیو ایمان داری یعنی دا موجزی تخکارشوی اگر ایمان نور اوڑے و ما ارسلنا قبل کاندی لگلی من مخصدانا اللہ رجالا مگر سڑی نوخی الیہن چی من وحی کولا غیتا فسألو اهل ذکری تپوس دیو کد علمونا ان کنتم لا تعلمون فسألو تپوس اکی تاسو سی غد امر دا تپوسو گئے تاسو دا علمونا ان کنتم لا تعلمون کتاسو بن کوئے گئے وما جعلناهم نو گردو لما دا پیغمبران جسدا جسو والا دا سی جسو والا لا یا قلونا تو آما چاہی نقلل روٹائی روٹائی وغیر اگن نقللا وما کانو خالدین او نو دی ہمیشہ مرکا غیر اگل سم صدقناهم بیا برک لمنگا الوادا والا دوی سرا وانجیناهم بچ کمنگ دی دا عذابنا ومن نشاور حق کسان چه افتل منگا بچ کول دا غیر دا عذابنا مومنان واهلکنا المصرفین حلاک لمن مشرکان چکم قسام دا حد نزیاتے کا وغم حلاک کی لقد انزلنا علیکم ترہی قریت انکانت ظالمتا وانشأنا بابها قوما آخرین فلما اخصوا باسنا اذا هم منها يرکبون لا ترکبوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساکنکم لعلکم تسألون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين مكتبوكي دمنكرين او دمكذبين يعني كم كسان چې د توحید او د رسالت نه منکرو د تاسو کسانو د عبرت لپاره د پخوانو قومونو د هلاکتونو بیان الله تبارک وتعالى کوي آغا قومنا چا غی ظلم اور کفر شرک کرو آغی سر اللہ تعالیٰ سکرو دید پارا چا دا کم کسان انکار دا اللہ دا وحدانیت او دا پیغمبر علیہ السلام دا رسالت نا کئی دوید پارا دایو یا دہانی او دا دوید پارا یو تذکیر گرزی معلوم خبر دا چا کم قومون بغاوت کرو اللہ تعالیٰ پا آغی باند عذاب راوز نو بواب دا عذاب کی بیاغی دیری لتی ٹکولی دی لیکن کلا ہم چی عذاب نمودار و عذاب بخکارشو اغی نرستو بعد حق قوم نا ایمان معتبرو او نبدا حق قوم توبہ معتبرو غریبانانو با دیری چجو اہلی یو قابل قامنڈی بے اہلی لیکن دا غچوک اور منگو دوی تس فیدنور کولا فدی موقع باندے ملائکی دی تسوئی او دیس کئی آغا مکالمہ اللہ تعالیٰ پا دی رکو کی رانا پل کئی وکم قسمنا من قریت سمردیر حلاک کرو منگا احل لکلو قسمنا مانا ماد گڑ کرو ما حلاک کرو ما احل دکلو کانت ظالمتا چھو احل دی کلو ظلم کون کی دخل زانو نسارا کلی ظلم کون کی کلی ظلم نتی مراد کنا اسی دن کی ددغ کلو چا غی ظلم نکول اللہ تعالیٰ وی دا ما حلاک کرو وانشانا بعدها او پیدا کړو مون پس هلاك د دغه کلو والاونا قومن اخرین نور قومنا هميشه لپاره یو قوم بچ الله تعالی هلاك کو داغه نرست به بل قوم راست کچرتا غیب نه فرمانی کو لاغه به هلاك کو پدی ترتیب یکی بات دی غری دا قومونه براتل فلما احسوا باثنا کلب چولی د دغه قومونو عذاب زم الله و عذاب زم ما به ولید او عذاب براته علامات په شروع شو فزاهم منها ناسا په داخلك د دې کلونا ير قدون تفدید الب کلی به پر خودل کلی کوټی به پر خودی باغونه به پر خود چې سم ازي مزید اټول به پر خود چې عذاب علامات به ولید منډه به غستا لا تر کو متختای منډه مو هاي تاسو چرتا تختای منډه مو هاي ورجعوا واپس شیطانو الى ما اترفتم فيه الاما اترفتم الاما هغه شیطان اترفتم فيه چې تاسو سو ډېر مسکړی شي وې پاره کې به کچ مسکړی شي الاما هغه مال او دولت تا باغونو تا بنگلو تا مزو چرچو تا اترفتم فيه چې به کچ مسکړی شي وې تاسو پاره کې به کچ مستی مو کولا ملائکه ورته تخت ما علاقه خپل بنگلو لراشه علاقه خپل باغونو لراشه علاقه کر فرچ استا سری اغي لراشه وی تخت ومساکنکم دارنګي واپس تاسو کورونو خپل تعلق سوچ گئے نن تاسو پر زید فنا کوم دی ملائکه وی خپل کورونو ته واپس لعلکم تسالون شاید چستا سن تپوس کړي شي تاسو نه تپوس کیږي تخت ما واپس تپوس بدر کیږي کنه او تپوس د دې لپاره کې چې نور فضل اعلان کې فرسوا کی چې څنګه چل لتا سو سکول اوس مثال لے قالو نو دغه وخت کې وو دوی چې کله ملایکی ورته دا وې دی وو یا وای لنا هاي تبای زم هاي زم تبای انا کنا ظالمین بشکو منغا ظلم کو کی د خپل ځان سره خدا خبرې بدایل اوس کار نو زکتا سمجھے چکل عذاب شروع شی بیادات کلمات و دات خبر توبور ایمان دغه انسان دا پر مفید نہیں چگی با دی داوی چی حی تبا شروع منگا خو ظلم زان تر اقبل اکڑے و پخبر زان با پخبر اقرار کی دیتا اقرار جرم ہوئی فما زالت ہمیشہ لپارا تلک دعواهم دا بچگا بید دوی ان دغا چگا بی چی یا ویلنا انا کننا ظالمین یا ویلنا انا کننا ظالمین دا بول حتا جعلناهم ترذیب پوری چوکر ظلمن دغا خلق حفیدن دلوال خامدین ساڑمڑو لکا سنگا چوور مرشو دا ایرا پادشاہی تا خمود ہوئی اللہ تعالیٰ وی دغا خلق وما دلوال گلو مر ساڑو پا پراتو لکا سنگا اولی داوی خامدین دے خلقو کی دا غرور تکبر و دا غصی یو اور بلی دا دے کی غرور و دے کی تکبر و دے کی غصوا دا یو اور اللہ تعالیٰ پا غیبان دے عذاب را استون لکا سنگا چھو پور بانے بوارے مرشدات اللہ تعالیٰ دے مطلی نیدہ خسی بیا پتہ لگی دا نیدہ تکبر پتہ لگی دا انہ دا غرور ہر یو انسان اسمان پلتو ہوئی جہاں دا ما کڑی دیو دا ما کڑی دی لیکن کلی جا اللہ تعالیٰ انی سی آغا ساتھ دتا پتہ لگی بیاید شاکرار دا غن اخلاص ہو دیشی بسو انی سی نیش اخلاص ہو وما خلقنا سما اللہ تعالیٰ دلائل دا وحدانیت بیانی دا اس دلائل بیا دا وحدانیت وما خلقنا سما ندی پیدا کری ما دا اسمانونا والارض و دازمکا وما بینهما او سچی پمیز دو دوی کی دی لائی بین لو بی وشتی کون کی دا ما دی او شید پارا پیدا کری دی دی دا پارا چکم کسان انکار کئی دا غی دا پارا دی که سامان دا عبرت تے نشانات دا قدرت دا باری تعالی دی اسمان تا دیو بوری اسمکی تا دیو بوری کم کائنات یا اللہ تعالی دا دی دوارو پمیز کی مو پیدا کری دی کی دی غور کی دی کی دی فکر کی خبر بده نتیجه طور سجدا کار کون کے سنتے اللہ تعالی دے اللہ ما بس ہم نہیں پیدا کری ودی کہ زما قدرتوں نہ دی نخی موجود دی دلائل موجود دی ہر یو انسان دا پارا کہ سوک سو کی البارتو تدل علی البعیر یو عربی نہ چاہتا اللہ دا وحدانیت تبوز کتا سر دلیل سنے ناغر تو یو پچھنا تو دا حیواناتو دا دلالت کو اوخ باندے کئی چلتا پچی پرتی لارکن خلق کوئی پدی غارہ باندے اوخ تلے رہے وآثار المشی تدل علی المسیر چر تدخو قدمون بی نشانات بی اغا چووی نی انسان داوی چی پدی غارت لی دی فالسماء ذات ابراج والارض ذات فجاج كيف لا تدلان على العليم الخبير دا اسمان چې قوند لوی لوی ستورو دي لوی لوی برجونه دي پکې او دا اسمان دا چې قوند دا ارت ورته د کلو کلو لارو دا دا پسند دلالت نه کوي پيو پیدا کون کی باندې چاغ پیدا کون کې عالم اور خبردار دي عربي ولټ کولې جواب ورک چې دا واړه سيزم نه خط معلومه دي چې دا زړه سر دي دا زړه سر دي او دین نش معلومه لري الله تعالی وي ما دا ازمکا اسمان چې څه کائنات دي دای په منځ کې دا ما بس نه پیدا کړی دا زلو به نو کوم ذات ذات سوچ نه کوم دا ما یو حکمت مطابق پیدا کړی دي چې هر یو انسان دی کې غور کی فکر کی پر په دې نتیجې ته ورسی چې دې پیدا کوم کې په سوچتا وسو لو اردنا ان نتخذ الله وا الله تعالی وي کوم غفتله بالفرض او تقدیر چې کو لو به لو به وشتي کو یو شی فضول جوړ کو لهون معنا لو به وشتي لتخذناه مخامخا نسلی بو دغه سيزونه مون ملتنا خپل څنګه سرا خپل ځان سرا د اسمان پیدا کول تاجل سوچ را تاسو وینئ کما خامخا خپل سيزونه پیدا